En één die mij tot op de dag van vandaag frustreert is een amendement in de begroting voor 2 ton... om Groningers bij te staan om naar de rechter te gaan. Die is, daar heb ik een meerderheid van de Kamer achter mij gekregen. Mm-hmm. En vervolgens, dat wist ik niet. Ik dacht van nou, nu staat het in een amendement, dus het wordt uitgevoerd. Maar klaarblijkelijk moest daar ook nog een handtekening van de minister voordat uitgevoerd kon worden. En daar heb ik wel een keer informeel met destijds minister Kamp, nu de heer Kamp, overgesproken. En toen heeft hij gezegd, vanuit zijn overtuiging, ik vind dat burgers niet tegen de staat moeten kunnen procederen. Ik heb